wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Minęła 14, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu program trzeci. A w nim czas na serwis, Michał Przerwa. Jest zgoda sądu na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie do Sejmu. Są zarzuty dla podejrzanego o zabicie ratownika w Siedlcach. Stołeczna policja dostała wsparcie od warszawskiego samorządu. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przed Sądem Okręgowym jest Aneta Pawłowska-Krać. Powiedz, co oznacza ta decyzja? Decyzja Sądu Okręgowego oznacza, że były minister sprawiedliwości zostanie doprowadzony na posiedzenie komisji przez funkcjonariuszy policji. Polityk zapowiadał w grudniu, że będzie stawiał obywatelski opór, ale ostatnio jego stanowisko się złagodziło. Mówił, że nie będzie przeszkadzał funkcjonariuszom w przeprowadzaniu czynności, aczkolwiek poinformuje ich, że jego zdaniem ich działania są bezprawne. Bo właśnie z tego powodu Zbigniew Ziobro nie stawia się przed komisją. Pogląd, że działa ona nielegalnie, opiera na wyroku Trybunału Konstytucyjnego podważającego sposób działania komisji. Ten sam wyrok jest z kolei podważany przez koalicję rządzącą. Z powodu niereagowania na wezwania komisja wystąpiła do sądu o doprowadzenie byłego szefa resortu sprawiedliwości na przesłuchanie. Sejm uchylił posłowi w tym celu immunitet. Przesłuchanie zaplanowano na najbliższy piątek. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Trwa przesłuchanie podejrzanego o zabójstwo ratownika w Siedlcach. W sobotę wieczorem podczas interwencji medycznej mężczyzna zaatakował ratownika nożem. Podejrzany leży w szpitalu i tam odbywa się przesłuchanie. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, mówi Krystyna Gołąbek z Siedleckiej Prokuratury Okręgowej. Pierwszy zarzut dotyczy dokonanego w dniu 25 stycznia zabójstwa ratownika medycznego. W tej sprawie prokurator przyjął, że podejrzany działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W zakresie tego drugiego czynu zatem prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut dokonania czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Po ataku w Siedlcach szefowie resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji zapowiedzieli działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ratowników. Wsparcie deklaruje także minister sprawiedliwości i prokurator generalny. To odpowiedź na apele ratowników medycznych. Przypadki odmowy wypłaty odszkodowania albo niesprawiedliwego potraktowania powodzian przez firmy ubezpieczeniowe są analizowane i sprawdzane. Tak mówił pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Marcin Kierwiński poinformował, że docierają do niego sygnały od powodzian dotyczące nieprawidłowości w działaniach towarzystw ubezpieczeniowych. Chodzi przede wszystkim o zaniżanie kwot wypłacanych odszkodowań oraz wydłużanie procesów decyzyjnych w sprawach dotyczących wysokości szkód. I nie ma zgody na to, aby ktokolwiek na tej sprawie jeszcze robił jakiekolwiek interesy, jakiekolwiek starał się budować zyski. My rozumiemy, jaka jest zasada działania firm ubezpieczeniowych, tym niemniej każda praktyka, i podkreślam to bardzo jasno, każda praktyka dopisania czegoś małym druczkiem, coś nie było oczywiste, będzie sprawdzona przez nas i wyjaśniona. To mogę obiecać. Wnioski osób, które czują się poszkodowane i uważają, że otrzymały niewystarczające świadczenia, są na bieżąco rozpatrywane. Samochody, rowery, drony, konie i auta elektryczne. Stołeczna policja otrzymała wsparcie od warszawskiego samorządu. Jego wartość to 3 miliony złotych. Wyposażenie niedługo trafi na warszawskie ulice i będzie pomagać funkcjonariuszom w służbie. Policjanci dostali m.in. nowoczesne meleksy. Będą one służyć patrolom, które pełnią służbę w parkach. Rzecznik stołecznej policji, komisarz Robert Szumiata, mówi, że takich pojazdów potrzeba coraz więcej. Są pojazdami nowoczesnymi, są pojazdami ekologicznymi i przede wszystkim tych pojazdów przybywa. Ta flota się powiększa, co dla nas jest bardzo ważne, bo wiemy wszyscy, że te pojazdy w policji są eksploatowane bardziej niż w innych służbach z uwagi na to, że tych interwencji, przypomnę, potrafi być nawet około 2000 na dobę, więc bardzo ważne jest to, abyśmy mieli czym, na czym i w jaki sposób służyć społeczeństwu. Przedstawiciele warszawskiego samorządu zapowiadają, że pomoc będzie kontynuowana. Jest zgoda na przedłużenie unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejne pół roku, czyli do końca lipca. Węgry, które blokowały decyzję od grudnia, zniosły weto po uzyskaniu deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. Gdyby Węgry nie zniosły weta, sankcje nałożone na Rosję od najbliższej soboty przestałyby obowiązywać, a chodzi m.in. o embargo na import ropy, węgla i złota, ograniczenia w handlu, przemyśle, transporcie czy eksporcie, na przykład technologii oraz towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. W ramach sankcji Unia zamknęła także europejską przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów i odłączyła kilka rosyjskich banków od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Zakazała również nadawania kilku rosyjskim mediom propagandowym, które szerzą dezinformację Kremla. Od czasu napaści Rosji na Ukrainę Unia nałożyła 15 pakietów sankcyjnych. Prace nad 16 już się rozpoczęły. Ma być on przyjęty do końca lutego w trzecią rocznicę rosyjskiej napaści. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie pogodnie, ale może się chmurzyć, a na północy i zachodzie pokropi deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem. 6 stopni nad morzem i na Podhalu, 10 w centrum, 11 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. Do 15 my się polecamy. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. I haven't said enough. I 10 minut po 14. Losing My Religion odłożył banjo i już jest przy mikrofonie Jacek Hawryluk. Dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. Odłożyłem, nastroiłem, jest gotowe. Będziemy rozmawiać o płycie tygodnia wczesno-popołudniowej. Cóż to mamy tym razem? Pytasz mnie? Tak jest. To ja ciebie zapytam. Najsłynniejsza piosenkarka rodem z Kanady. Tamara Lindemann. Dobrze, to jest dobra odpowiedź. Ja odpowiem, że może jednak Joni Mitchell, bo to jest tak, że każda folkowa dziewczyna z Kanady musi się mierzyć z mitem Joni Mitchell, a każdy chłopak oczywiście z mitem Leonarda Cohena. Ale Tamara Lindemann działa na lokalnej scenie Toronto od 20 lat, ma na koncie 7 płyt, pierwszą wydała w 2009 roku, całkowicie sama. Gdybyśmy chcieli ją gdzieś za wszelką cenę umieścić, to z pewnością byłaby to grupa silnych, takich charyzmatycznych piosenkarek autorek, czyli w tłumaczeniu kategoria singer-songwriter. No, czyli pań piszących dla siebie, flirtujących z rockiem, popem, dobrze wyprodukowaną, inteligentną piosenką. I myślę, że dobrym tutaj kierunkiem, czy też punktem odniesienia jest twórczość Feist, tylko nieco starszej, od Tamary Lindemann, także Kanadyjki, ale także Amerykanki Cat Power. Mówimy o płycie The Weather Station, bo to jest zespół, ale tak naprawdę bez Tamary Lindemann nie ma nie tego zespołu i album Humanhood. Jest coś w tej postawie trochę takiego oldschoolowego. Myślę, że słuchając tej płyty popołudniami, państwo zwrócą na to natychmiast uwagę, bo to nie jest postać, mówię tutaj o Tamarze, z pierwszych stron gazet czy z TikToka. Jest w tej postawie jakiś dystans do świata, bardzo dużo refleksji do świata, ale także do samej siebie. To pierwsze skojarzenie jest takie, ależ to jest staroświecka i niemodna muzyka, bo tak naprawdę każdy z tych utworów jest trochę inny. W utworze Mirror, którego mam nadzieję trochę posłuchamy, jest nagle jakiś taki dawny saksofon, trochę fortepianu, gitara przypominająca nieco zespół Tok Tok. W jednej z recenzji przeczytałem, że Weather Station to projekt trochę staromodny, żadnych niespodzianek, żadnych gości z zupełnie innego świata albo promocyjnych sztuczek. I właściwie mogę się w tym zgodzić w 100%, ale z drugiej strony patrzę na listę płac tej płyty i mamy blisko 20 muzyków, no bo Tamara Lindemann, odkąd dłubała te swoje pierwsze nagrania, to już jakiś czas temu minął, w tej chwili może sobie pozwolić na zatrudnienie już pełnego składu instrumentalnego i mamy tutaj mnóstwo instrumentów perkusyjnych, dętych, a w składzie pojawia się twój, zdaje się, dobry znajomy i mój, bo także gra na banjo, czyli sama Midon. Tak jest. Który spotykamy się co piątek. Tak, rozmawiacie sobie o książkach i sama Midon gra tutaj na banjo, gra na skrzypcach. Zresztą sam Midon wydał w miniony piątek swoją solową płytę i nie wiem, dlaczego nie rozmawiamy o obu tych płytach, bo album Salt River jest również świetną płytą. Jako członek redakcji muzycznej naszej stacji masz większy ode mnie wpływ na to, jakie płyty wybierane są, więc polecam. Dobrze, proszę Jacka tutaj napadać w tej sprawie. Sam Midon również się pojawi. Natomiast jest ważna rzecz, jeśli chodzi o teksty, bo one stanowią jakby integralną całą część twórczości Tamary Lindemann. Na poprzednich albumach, na przykład na Ignorance 2017 roku, ważne były kwestie przyrody, natury, kryzysu klimatycznego, naszego stosunku do otaczającego, czy bardziej powinienem powiedzieć znikającego świata. Ale tutaj Lindemann odbywa podróż w głąb siebie. Zresztą o tym także opowiada. Ta płyta jest bardziej osobista, na swój sposób bardziej introwertyczna. Wokalistka próbuje dokonać jakichś podsumowań, ale także, jak w utworze Mirror, jest to próba patrzenia na siebie przez nieco zniekształcone lustro i sama mówi, że jest to próba połączenia umysłu i ciała w jedną całość. I może nie wszystko, nawet jeśli na pierwszy rzut oka czy ucha jest jasne, jeśli chodzi o teksty, to jest to po prostu bardzo piękna płyta. I myślę sobie, że to jest album, który pokazuje, że dzisiaj pisanie piosenek w jednym stylu właściwie nie ma sensu i to jest strata czasu. I to pokazuje chociażby Julia Holter, to pokazuje Wasteblood, to pokazuje Bev Gibbons i właśnie Tamara Lindemann, czyli The Weather Station. One po prostu mówią, że można to robić inaczej. I jeśli państwo tutaj gdzieś usłyszą dalekie echa, na przykład Marka Hollisa i zespołu Tok Tok, to zrobią mi państwo tym skojarzeniem ogromną przyjemność. Tak opowiada o muzyce tylko on. Tak to Jacek Hawryluk. Dziękuję ci bardzo. Naprawdę. Mamy egzemplarze? Tak? Mam jeszcze trochę czasu. Nie, to może już poza anteną mi dopowiesz. A teraz sięgamy po płytę. Przypomnijmy tytuł. Human Hood. I będziemy przeglądali się w lustrze, tak, tak jak jest, prosiłeś tak o to. Jest. Mamy dwa egzemplarze nowej płyty The Weather Station, prosto z Kanady, myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę pisać, a my gramy. Station Human Hood, nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę, że w jej sprawie, by uzyskać, należy pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami, uwaga, uwaga, być może po raz pierwszy na naszej antenie, no zobaczymy jak to zabrzmi. Nowe nagranie zespołu Pablo Paweł i Ludziki. Są ze mną, źle było jak będzie, jest mi wszystko jedno, bo muzyka wnika w żyły tyły, pokazuje hamom, rytmy pikante jak chili kardamon, albo galangal, leci balanga, Pablito syto na te bity bangla jak deszcz, choć no tu do nas też, hit

Jak zima, to sporty zimowe? Czy spokojne wieczory na kanapie? Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na zimę znajdziesz w jednym miejscu i super cenach. Jak tak, to Allegro. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mówią, że droga do sukcesu nigdy nie wiedzie na skróty. Pewne rzeczy jednak można skrócić z sukcesem. Skracaj procedury, zyskuj więcej czasu i wygody. Wybierając swoje BMW z Comfort Lease Plus w kompleksowym pakiecie korzyści znajdziesz finansowanie, ubezpieczenie, sezonową wymianę kół i assistance. A to wszystko pod jednym adresem u twojego dealera BMW. Tyle korzyści w wygodnej racie. All in Simply Smart. BMW Financial Services. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Żegnamy reklamy. Za 28 minut 15 to teraz sięgamy po język polski. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Panie Mateuszu, skąd się wzięło powiedzenie mieć kuku na muniu? Takie pytanie otrzymałem od państwa w mailu i już spieszę z odpowiedzią. Mówimy, że ktoś ma kuku na muniu, kiedy uważamy, że ta osoba jest niespełna rozumu albo postradała zmysły. W powiedzeniu tym mamy dwa niejasne wyrazy – kuku i muniu. Zacznijmy od pierwszego, czyli kuku, i zacznijmy od odrzucenia znaczenia związanego z odgłosem wydawanym przez kukułki, bo na pewno nie o to tutaj chodzi. Ale jeszcze w XVI wieku słowo kuku było okrzykiem szydzącym z kogoś. W Kronice Polskiej Macieja Stryjkowskiego znajdziemy takie zdanie. Nasi jawnie oszydzeni, iż im słusznie mogli Niemcy mówić kuku Polak. To znaczenie wyszło jednak z użycia i zastąpiło je dziecięce określenie na ból, skaleczenie czy stłuczenie. Dzieci często mówią, że mają tutaj kuku. Niektórzy wiążą kuku ze staropolskim czasownikiem kukać, czyli narzekać. I ma to swój sens, bo jeżeli ktoś ma kuku i go boli, to narzeka. Dziś jednak inaczej używamy tego wyrazu. Mówimy, że kukamy, jeśli spoglądamy lub zerkamy. I słowo to wcale nie pochodzi, jak kiedyś usłyszałem, od angielskiego to look, z którego miało powstać lukać, a później właśnie kukać. Kukać pochodzi z niemieckiego kuken, czyli właśnie podglądać albo zerkać. W powiedzeniu kuku na muniu chodzi jednak raczej o tę dziecięcą nazwę na stłuczenie. To teraz munio, a właściwie mógłby być także muń, bo oba te wyrazy miałyby w miejscowniku postać muniu. Nigdzie jednak nie odnotowano takich słów, ani w słownikach, ani w tekstach. Znalazłem za to inny, podobny wyraz, munia, który był wyrazem dwurodzajowym. Mógł być ten munia albo ta munia. Munia, czyli głupiec, niedołęga, ale choć tematycznie pasuje do znaczenia kuku na muniu, to jednak w tym zwrocie nie miałoby to sensu, bo co by oznaczało, że ktoś ma stłuczenie na głupcu? Dlatego prawdopodobnie chodzi o słowo munio, które powstało od wyrazu mózg. Munio byłby zbudowany podobnie do słów dziadunio od dziadek, palunio od palec czy brzunio od brzuch. W związku z tym całe to powiedzenie, czyli mieć kuku na muniu, oznacza, że ktoś uderzył się w głowę, ma ranę albo stłuczenie na mózgu i dlatego właśnie jest niespełna rozumu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jutro o tej samej porze, a za chwilę u nas będzie o zielonym, ale wcześniej zagramy. I don't know why I am the one. jednocześnie niewystarczająco ostry i Boy Genius. To właściwie o naszym gościu kolejnym. Królestwo roślin. Łagodny niczym filodendron. Paweł Sztelbowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł, autor naszego podcastu i audycji przede wszystkim ukazującej się co 2 tygodnie w niedzielne południe. Jej nazwę przed chwilą usłyszeliśmy. Przed tygodniem, no może 5 dni temu, w swoich mediach społecznościowych opublikował taki filmik, na którym starał się rozrysować, to przypominało trochę grę w statki, jak w tym roku zaprojektuje swój warzywnik. No, muszę przyznać, zawiesiłem oko na tym filmie, zainteresował mnie, zaintrygował, przede wszystkim dlatego, że już teraz to planujesz. Myślałem, że ze względu na moje zdolności plastyczne, to bardziej taka gra w kalafiory i kalarepy, ale tak, to jest bardzo dobry moment na planowanie zarówno warzywnika, jak i ogrodu, jak i balkonu, różnego rodzaju wysiewów i szczególnie ta pogoda, która jest za oknem. To jest bardzo nietypowy styczeń, sprawia, że warto pochylić się nad tą kartką papieru. No i ja staram się być po prostu profesjonalnym ogrodnikiem, dlatego tak się tym przejmuję. A czy profesjonalnym ogrodnikiem czy ogrodniczką może być ktoś, kto nie posiada własnej ziemi czy działki, a ma jedynie kilka skrzynek na balkonie? No to właściwie już jest tym ogrodnikiem, jeżeli te skrzynki posiada. I o tym też jest Królestwo Roślin, żeby właśnie zachęcać do zajmowania się każdym skrawkiem gleby, który możemy wygospodarować wokół siebie. Ja pomysł na tę audycję wziąłem z książki Stefano Mancuso. To jest taki włoski botanik, bardzo słynny. Książka nazywa się Naród Roślin i on tam pisze, że są 2 sposoby, żeby uratować jeszcze naszą planetę od katastrofy klimatycznej. Pierwsza to jest uznanie wszelkiego wycinania lasów za zbrodnię przeciwko ludzkości. No i tutaj oczywiście możemy coś zrobić z naszej strony, walczyć o to, podpisywać petycje i tak dalej, ale to jest jakieś dalekosiężne. Natomiast ta druga możliwość jest znacznie bliższa. Powinniśmy zazieleniać wszystko, co tylko się da. Każdy balkon, każdy parapet, każdy skwer, każde otoczenie naszego budynku, szkoły, radia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo kosztowne zajęcie? To zależy. Ono może być bardzo kosztowne, szczególnie na początku, kiedy trzeba sobie no jednak jakąś minimalną infrastrukturę zapewnić. Na przykład zorganizować właśnie doniczki, podłoże, sadzonki, nasiona. To jest jakaś inwestycja, natomiast w moim przypadku to zaczęło się trochę tak przez przypadek. No dobrze, ale załóżmy, że jestem takim potencjalnym nowym ogrodnikiem. Średnia doniczka to jest jaki koszt? Można w ogóle dostać doniczkę, kupując roślinę, więc to jest zależy, czy jesteś eleganckim ogrodnikiem, czy zupełnie. No to wtedy pewnie musisz kupić do tego jakąś osłonkę i wydać powiedzmy tych kilkadziesiąt złotych. Nasionka po ile są na twoim badaniu? Kilka złotych. I można z jednej paczki wysiać naprawdę bardzo dużo, ale też warto przemyśleć, co chcesz mieć. Są też różne możliwości wymiany nasion w mediach społecznościowych, są takie grupy. Więc są takie wymianki nasion, jak się na przykład wymienia. Można się wymieniać ubrania? Nasionami. Tak. Są wymiany, są różne akcje wokół tego. Wymieniałeś nasiona? Ja jeszcze nie wymieniałem nasion, ale być może kiedyś wezmę w tym udział, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Często jest tak, że masz za dużo nasion jakichś i możesz część z nich na przykład uznać tak, że chcesz komuś je oddać, a ktoś inny ma za dużo nasion, których ty w ogóle nie masz. A po ile ziemia? No to też bywa różnie. Taka najtańsza to też jest kilka złotych, natomiast ja nie lubię w ogóle tego sformułowania ziemia, bo to jest podłoże i też tu bardzo, bardzo promuję to, żeby starać się kupować podłoże beztorfowe. Ono niestety jest troszkę droższe, no bo w tej chwili jest mniej jeszcze popularne. Natomiast jest bardziej ekologiczne, więc no warto tych kilka złotych dołożyć. I jaki to jest moment w roku? Teraz, 27-28 stycznia, gdy chodzi o No właśnie, wtłoczenie sobie do głowy takiej myśli, że chcemy coś zacząć uprawiać czy hodować. Odpowiedni? No właśnie, to jest bardziej taki moment, myślę, na planowanie ciągle, bo pierwsze wysiewy do gruntu to jest jednak marzec, pierwsze rozsady to jest połowa lutego, przynajmniej ja mam taką zasadę, z bardzo prostego powodu. Nawet jeżeli są cieplejsze zimy w ostatnich latach, to jednak no, w naszej szerokości geograficznej światła w styczniu jest tyle, ile jest. A też nie chodzi o to, żeby to jakoś szczególnie doświetlać, te rozsady, one się potem wyciągają, więc to jest moment, żeby jeszcze kilka tygodni sobie poplanować. Od marca można ruszać i szaleć. Za chwilę będzie warsztat z naszym cyrkowym ogrodnikiem, ale wcześniej Peter Doherty. Songs sound better alive. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredge the mouth of the humble, feel better alive. Slipped unnoticed across your board. Tote around gravestones, digging up old songs. Was a hell of a night. The song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it came together, singing melody. And I'd always planned, singing and soulful way as only cowboys can. But my saddle strap snapped. Like a dog chewed tourniquet, and the sky fell low over North London, and it hangs low until this day. I dripped of gunfights in Toledo when I opened my eyes. I was in the labor north of Telford, and they rode lay by, and as the tour jumped along, seemed to fall upon them all at once, ran true as a ley line in single melody. Away. So cowboy can get my saddle strap snapped like a dog chewed tourniquet, and the sky hangs low over Margate Sands, and it hangs low, yeah. Felt Better Alive, Peter Doherty. Kwestia wymiany nasion rozbudziła tutaj szerokie dyskusje w studiu Trójki, nie tylko. Więc może się umówmy, że kiedy po raz kolejny pojawi się w tej audycji Paweł Sztarbowski, nasz dzisiejszy gość, to się tym zajmiemy. Okazuje się, że sucha dynia inaczej schodzi niż dynia namoczona. Za 12 minut... nasionami cały sezon można się wymieniać. No to też cenna informacja. Za 11,5 już minuty 15. Paweł, to teraz bym chciał, byśmy jeszcze przy tym warzywniku i planowaniu jego na chwilę zostali, skoro mamy cię tutaj w naszym studiu. Czy wszystkie warzywa, które spożywamy, dadzą się wyhodować w doniczkach na balkonie? Właściwie tak. Teraz tak myślę, no wiesz, pewnie ciężko by było z jakimiś wieloletnimi typu szparagi akurat na balkonie, ale są osoby, które na balkonie uprawiają ziemniaki na przykład w workach. Są osoby, które uprawiają pomidory. To już jest taki standard wręcz. Jak się uprawia ziemniaki w workach? Są takie specjalne worki, półprzepuszczalne powiedziałbym, czyli one też nie narobią jakiegoś dużego bałaganu na balkonie i tam sadzisz bulwę najlepiej podpędzonego wcześniej ziemniaka, żeby on już miał takie kiełki wypuszczone. Swoją drogą też za chwilę to będzie bardzo dobry moment. Podpędzony ziemniak, tak? Tak, no generalnie wiele roślin można podpędzać troszkę wcześniej na parapetach w środku i dopiero jak robi się troszkę cieplej, na ten balkon można wtedy je wynosić. Balkon jest w ogóle świetnym miejscem na uprawę różnych roślin, bo tam, szczególnie taki osłonięty balkon, on ma pewnego rodzaju mikroklimat i tam zawsze jest troszkę cieplej niż gdzieś w takim szczerym polu, jeżeli ktoś ma warzywnik. Więc bardzo polecam. Rośliny jadalne w ogóle mają coś takiego, że człowiek zakochuje się w tym, co robi. Bo to jest tak, że posiejesz cokolwiek i nagle z tego maleńkiego nasionka wydarza się jednak ten rodzaj cudu, że kiełkują ci jakieś dziwne zielone łodyżki. To za tak chwilę jest ich więcej. A za chwilę z tych łodyżek wyrastają jakieś owoce, czy strąki, czy inne różne jadalne części. Oczywiście takie najtrudniejsze na balkonie do uprawy są pewnie wszelkiego rodzaju rośliny korzeniowe. Bo one wymagają jednak ewentualnie głębszych doniczek czy jakichś pojemników, aczkolwiek też jak najbardziej marchewka czy pietruszka na balkonie. Wszystko jest możliwe. Rozmarzyłem się. A kwestia nasłonecznienia jest tu istotna? Tak, no to jedni z nas mają mniej, inni więcej szczęścia. Oczywiście warzywa wymagają jak najwięcej światła. W sensie im więcej światła, tym dla nich lepiej. Więc osoby, które mają balkony od strony południowej i zachodniej, mogą się czuć troszkę jakby wygrały los na loterii w tym przypadku. Ale znowu, to też nie jest tak, że okno wschodnie czy nawet północne sprawia, że ta uprawa jest niemożliwa. Po prostu te plony mogą być trochę mniejsze. To na zakończenie, już widzę te pomidory oczyma wyobraźni u mnie na balkonie, nasłonecznionym akurat. Zapowiedzmy najbliższe wydanie Królestwa Roślin w tę niedzielę. O czym to będzie? O kompoście. O czarnym złocie ogrodnika. Zaprosiłem Agnieszkę Hołuj, specjalistkę, edukatorkę z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i ona opowiada o kompoście jako o bioskarbie, który każdy z nas ma. I chodzi o to, jak ten bioskarb z naszego śmietnika wyciągnąć i na nowo dać mu życie. Kompostujesz? Tak, tak. I to kompostuję zarówno na działce, gdzie mam ogród, jak i oczywiście bioodpady segreguję od dawna. Natomiast w tym sezonie po raz pierwszy chcę kupić taki specjalny kompostownik na balkon. O tym więcej w niedzielę, w samo południe. Idealna pora, by posłuchać, jak segregować i dawać nowe życie. Paweł Sztarbowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pamiętaj o tym wymienianiu nasion. To przy następnej okazji, dobrze? Na pewno będę pamiętał. A my już kończymy powoli dzisiejsze wydanie audycji Tu Myśliwiecka 357. Od 13 byliśmy z Państwem Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Po 15 Agnieszka Szydłowska w tonacji trójki, a stery. Zarządzania przejmie Elżbieta Malinowska. Pa, pa, do usłyszenia.